aż o 400 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 6 września, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Biało-czerwoni nie zwalniają tempa, nasi siatkarze pokonali Belgię w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. Sejm nie zgodził się na uchylenie prezydenckiego rozporządzenia w sprawie stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią. W Warszawie pożegnano Jana Borkowskiego, wieloletniego dziennikarza Polskiego Radia. Na początek krótko sport. Polscy siatkarze wygrali z Belgią 3-0 w rozgrywanym w Krakowie spotkaniu czwartej kolejki grupy A Mistrzostw Europy. Więcej o tym meczu tuż po serwisie. Sejm nie zgodził się na uchylenie rozporządzenia w sprawie stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego. Z wnioskiem w tej sprawie do prezydenta Andrzeja Dudy zwróciła się Rada Ministrów. Prezydent podpisał rozporządzenie w czwartek. Decyzja ma związek z rosnącą liczbą imigrantów na granicy. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński powiedział dziennikarzom po głosowaniu, że cieszy go decyzja Sejmu. To bardzo ważne dla funkcjonariuszy, którzy i żołnierzy, którzy są tam na granicy. Na pewno jest to dla nich też takie mocne też wsparcie, bo trzeba im bardzo, bardzo podziękować za to, co robią dla naszego kraju, dla wszystkich obywateli. Cieszę się też, że niektórzy posłowie opozycji, zwłaszcza tutaj myślę o PSL-u, zachowali się w sposób racjonalny i nie ulegli takiemu tempemu opozycyjnemu nakazowi głosowania przeciwko wszystkiemu, co proponuje rząd. Także to też jest jakiś dobry sygnał dla opinii publicznej. O uchylenie rozporządzenia wnioskowali politycy KO i Lewicy. Stan wyjątkowy obowiązuje w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią przez 30 dni. Obejmuje łącznie 183 miejscowości. Wcześniej rząd Łotwy ogłosił stan wyjątkowy w rejonach granicznych z Białorusią. Stan nadzwyczajny obowiązuje też na Litwie. W Rzymie ministrowie zdrowia grupy G20, najsilniejszych gospodarczo krajów świata, zobowiązali się do zaopatrzenia ubogich krajów w szczepionki na COVID-19. Zobowiązanie zawarto w dokumencie końcowym o nazwie Pakt Rzymski, podpisanym przez wszystkich uczestników spotkania. Więcej o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. Pełniący rolę gospodarza minister Roberto Speranza zwrócił na zakończenie uwagę, że w tej chwili 75% wszystkich wyprodukowanych szczepionek podano w 10 bogatych krajach, a w Afryce zaszczepiono zaledwie 2% populacji. Podkreślił, że może to prowadzić do powstania nowych odmian koronawirusa, które będą zagrażać wszystkim. I paesi più forti. Państwa najsilniejsze, państwa G20, muszą pomóc krajom biednym w kampanii szczepień. Trzeba to zrobić natychmiast, tu i teraz. Qui, adesso ed ora. Minister Speranza zaznaczył, że nie chodzi tylko o zaopatrzenie ubogich krajów w preparaty, ale także o stworzenie warunków do produkcji szczepionek na miejscu. Pytany, jakie środki zostały na to przeznaczone, wyjaśnił, że będzie to przedmiotem spotkania ministrów zdrowia z ministrami finansów krajów grupy G20. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dzisiaj w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Jana Borkowskiego, właściwie Jana Narkiewicza-Jotko, wieloletniego dziennikarza programu Trzeciego Polskiego Radia, producenta nagrań i koncertów radiowych. Legendę eteru wspominał m.in. Piotr Baron. Myślę, że w najbliższych latach w różnych uniwersytetach dziennikarskich powinny być wykłady dotyczące pana Jana i tego, jak on rozumiał dziennikarstwo. Bez tego zbędnego blichtru rozumiał jako pracę do bólu perfekcyjną i do bólu uczciwą. Będę go pamiętał do końca życia, bo trudno mi mówić, bo mi bardzo smutno dzisiaj po prostu. Jan Borkowski odkrył wiele talentów muzycznych, prowadził w Trójce kultową audycję 3 kwadranse jazzu. 10 razy zdobył złotą płytę. To właśnie on doprowadził do powstania muzycznego studia Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Został także odznaczony krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jan Borkowski miał 86 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz najnowsze informacje ze świata sportu ma dla Państwa Krzysztof Łoniewski. Media za oceanem zachwycone meczem Igi Świątek w US Open, niestety przegranym meczem przez naszą najlepszą tenisistkę. Po niezwykle zaciętym pierwszym secie, trwającym bite półtorej godziny, już mniej wyrównanym drugim, Polka uległa 6-7 i 3-6 w czwartej rundzie Szwajcarce Belindzie Bencic. Kosmiczny, znakomity, nieprzewidywalny, przekraczający granice zdroworozsądkowych emocji. Tak w USA mówi się o tym pojedynku, oczywiście w perspektywie znakomitego pierwszego seta, w którym w aspekcie tenisowego rzemiosła było wszystko. W historycznym tiebreaku wydawało się, że bliżej wygranej jest Polka, ale nie wykorzystała prowadzenia 5-2. Zaraz po meczu jeszcze na korcie Belinda Bencic nie była zadowolona ze swojej postawy. Nie mogę powiedzieć, że grałam dobrze, ale jestem szczęśliwa, że awansowałam i dalej będę pracować nad moimi mankamentami, podkreślała Szwajcarka. Natomiast Iga Świątek jako jedyna tenisistka osiągnęła w tym roku czwartą rundę we wszystkich czterech wielkoszlemowych turniejach. Jestem zadowolona z tego, co dzisiaj zaprezentowałam. Przede wszystkim dlatego, że wróciłam w pierwszym secie. To było bardzo trudne, powiedziała po meczu nasza tenisistka. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W turnieju panów w ćwierćfinale zdążył się już zameldować ten, który jako jedyny może chyba się dobrać do skóry na Flushing Meadows Nowakowi Dżokowiczowi. Niemiec Aleksander Zwieriew łatwo w trzech setach pokonał Włocha Janika Zinera. W sprawach siatkarskich nasi panowie zrobili swoje w Mistrzostwach Europy. W kolejnym meczu grupowym pokonali w Krakowie Belgię 3-0. W Tauron Arenie Kraków dzisiaj emocji nie zabrakło, a co najważniejsze, Polacy po raz pierwszy podczas tych Mistrzostw Europy nie stracili seta, choć w drugim secie było bardzo gorąco. Pierwsza partia wygrana przez Polaków do 18. W drugim trzeba było wyrwać to zwycięstwo i wygrana 26-24. Ale trzeci set to już popisy biało-czerwonych i tutaj wygrana 25-16. A dzisiaj bez wątpienia jednym z najlepszych zawodników naszej kadry był Łukasz Kaczmarek. Najbardziej cieszy mnie zwycięstwo 3-0 i to, że jesteśmy coraz bliżej przypieczętowania sobie pierwszego miejsca w grupie. I dla mnie zawsze była, jest i będzie najważniejsza drużyna. To, że ja dzisiaj się czułem dobrze, to mnie bardzo cieszy, a najbardziej mnie cieszy zwycięstwo 3-0. Teraz dzień przerwy i w środę biało-czerwoni zagrają ostatni mecz grupowy z Ukrainą. Nasi siatkarze z kompletem zwycięstw prowadzą w grupowej tabeli. Nasi piłkarze na miejscu drugim w eliminacjach mundialu w środę grają w Warszawie przeciwko Anglii. Po wczorajszym meczu z San Marino nie przybyło kontuzjowanych w zespole. Ciągle z czasem walczą za to Bartosz Bereszyński i Piotr Zieliński. Większe szanse na występ na Stadionie Narodowym ma ten pierwszy. Sędzią tego spotkania będzie niespełna 40-letni Niemiec Daniel Siebert. Z kolei UEFA ku ucieszeniu jednego kibica warszawskiej Legii podjęła decyzję, że na trybuny w europejskich pucharach wracają sympatycy gości, oczywiście respektując lokalne obostrzenia pandemiczne. To ostatnia informacja w tym serwisie. Kolejny sportowy już jutro, tuż po 7:00. Ta noc zapowiada się bez opadów. Ranek zaś, jak prognozują synoptycy, przywita nas rześkim powietrzem, zwłaszcza na wschodzie. Ogólnie wtorek zapowiada się przyjemnie i słonecznie. Będzie od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podkalu do 22-23 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Mateusz Krautwurst, to są Serdeczne Dźwięki, a moim i Państwa gościem będzie syn polonistki, mąż autorki tekstów i osoba, która szuka intencji w ludzkim głosie, ale również w instrumentach jako muzyki, producent muzyczny. Kto to taki? Dowiedzą się Państwo po utworze. Gonna die. All gonna die. All gonna die. life's alright, but it's just a bit of shite, and you're never really getting fucked up in your mind anymore. You're just adding it. This is your life, your life, your life is a life, it's a life, it's a life, it's a life. I can't help you anymore. Just show you the door, just show you the door, just show you the door. Dobry wieczór Państwu, to są Serdeczne Dźwięki, ja nazywam się Mateusz Krautfurst. Live story za nami, Mazolewski Porter, a kto jest odpowiedzialny za to? No właśnie, Tomasz Waldowski. Siema. Myślałem, czy powiedzieć Harry po drodze, ale może to jednak jest, wiesz, już nie. Znaczy, już nie ten etap? Przyznam się, że na samym początku mnie trochę śmieszyło, w sensie jakby przydomek pomiędzy imieniem i nazwiskiem zawsze mi się kojarzyło raczej z... Z hip-hopem? Nie, raczej powiedziałbym, że z wojskowymi opcjami, nie? A, jednak, no tak, okej, rozumiem. Wiesz, jednak tam te przydomki były bardzo istotne. Tutaj faktem jest to, że większość ludzi nie wie, że mam na imię Tomek. I to jest wszyscy mówią Harry. Wszyscy mówią Harry. Albo Gerwazy Smolivas. Albo Gerwas. Ale to niektórzy mówią nawet Waldorf. I tu pozdrawiam. Waldorf, tak, to prawda. Tu pozdrawiam Marcina Pędowskiego, który ukuł akurat tą ksywę. Ale tak. Nie jeden z nas otrzymał ksywę od Marcina Pędowskiego. O, to prawda. Wiedząc o tym bądź nie, dowiadując się na mieście. No tak. No story of my life, można powiedzieć. Life story Mazolewski Porter. Jak to się dzieje, że trafia na ciebie znakomitego perkusistę Porter i Mazolewski i mówią: panie Tomaszu, potrzebujemy perkusji, potrzebujemy produkcji, potrzebujemy pomocy. Co to za rozmowa? Znaczy, generalnie była taka sytuacja, że pierwszy Wojtek odezwał się do Rubensa, właśnie kolejnego, który ma przydomek pomiędzy tak. imieniem i nazwiskiem. Piotrek Rubens Rubik. I to akurat zbiegło się w czasie, kiedy w Lemonie doszło do pewnego rozprężenia. Nie graliśmy koncertów i tak dalej. I Wojtek zaproponował Rubensowi współpracę nad nowym projektem, właśnie z Porterem. I w momencie, kiedy się pojawiła rozmowa, no a kogo nabębny, to Rubens zaproponował moją osobę. Mieliśmy próbę taką przesłuchaniową, że tak powiem. Wieczorek zapoznawczy. Wieczorek zapoznawczy, aczkolwiek nie było alkoholu, przynajmniej wtedy. I co? Pograliśmy chwilę i po chwili już było wiadomo, że to będzie to. I bardzo dziwnie powstawała ta płyta w sumie. Żadna płyta, przy której uczestniczyłem jako perkusista, nie była robiona w ten sposób, bo cały materiał był tworzony praktycznie na bieżąco. I to było tak, że my sobie jamowaliśmy, John w tym czasie pisał tekst, jak my ustalaliśmy już między sobą po prostu gotową formę, to wtedy John zaczynał śpiewać i dochodziło do tego, że 3-4 piosenki powstawały od zera do bohatera podczas jednej sesji. Więc w ciągu chyba 4 albo 5 dni powstała cała płyta Tutaj jest bardzo istotny wpływ Arka Kopery, bo bardzo dużo razem z Arkiem przesiedzieliśmy nad bębnami, przykrywaliśmy je kocami, kładliśmy koszulki Arka zresztą, za co dziękuję, że poświęcił kilka swoich t-shirtów. Kleiliśmy to gafrem, po prostu niesamowite były zabiegi na tych bębnach, no ale brzmienie wyszło obłędne na dzień dobry w ogóle. Już oczywiście miks, postprodukcja zrobiły swoje, ale wyjściowo było to ekstra i super, to było doświadczenie z bardzo dużą dozą emocji. Słyszą Państwo, jakie zabiegi, przykrywanie kocami, klejenie gafrem, portfele na werble, no różne sztuczki, żeby nie groziła chłopakom kalka. Dokładnie tak. Myśli gonią nas jak harty. Bez sensu jest uciekać, stań do walki. Choć przełamani w pół jesteśmy, choć nas dwoje, to jak skalki. Będziemy my, nic nie zostanie. Nie wiem, czemu wciąż ci kłamię. Że wszystko w porządku, w porządku. Może liczę, że za jakiś czas przeczytasz mój list z początku. Mój wstyd, twój lęk i zmiażdży nas jak szyby cios. Będziemy my, nic nie zostanie. Zmiażdży nas jak szyby cios. Co miażdży na szosie muchę i będzie jedność ciał, z której nic nam nie pozostanie, nie pozostanie. Tomasz Waldowski jest moim i Państwa gościem. Zabrzmiał utwór pod tytułem Kalka zespołu Lemon, w którym Tomasz gra również na perkusji. Utwór, który Państwo słyszeli, czyli Kalka, został również współstworzony przez Tomka. To było coś takiego, że wieczorem, to był chyba październik i to był mój pierwszy rok mieszkania w domu, do którego się przeprowadziliśmy z rodziną. Siedziałem sobie z gitarą po prostu i opiekowałem się dziećmi i w pewnym momencie wpadł ten motyw na gitarze. A to nie jest oksymoron, że siedziałem z gitarą i opiekowałem się dziećmi w tym samym czasie? Wiesz co, masz taką podzielność uwagi? To tak, znaczy wiesz, no mając tylko dzieci, no, bez podzielności uwagi to nie ma opcji. I jakby posiadanie dużej ilości dzieci, opieka nad nimi wspomaga kreatywne jakby znajdowanie nowych opcji zajmowania się nimi i zabawiania ich. No i jakby gra na gitarze i śpiewanie jakichś tam melodyjek. Okej, okay. Jest jednym z elementów. Jednym z elementów, dobrze to działało. I sobie wyobraziłem historię taką trochę, że po prostu jest para, przyjmijmy gość i babka, że tak powiem. Okay. Gość ma coś takiego, że jest na spotkaniu w restauracji na przykład gdzieś z tą babką i wie, że widzi się z tą babką ostatni raz, że między nimi po prostu coś pękło i że to już jest nie do naprawienia. I on wolałby, żeby cały świat skamieniał w ogóle, żeby oni zostali przy tym stole, nawet jeżeli nic nie miałby z tego. Mhm. I zacząłem pisać tekst po prostu. Jeden z niewielu tekstów, które napisałem w życiu. Pamiętam, że byłem trochę chory wtedy, nagrałem demo u siebie w studyjku, w domu. I wysłałem Igorowi. I Igor, który zazwyczaj nie reagował jakoś bardzo szybko na rzeczy, które dostawał ode mnie, w ciągu 15 minut napisał do mnie, wyślij mi to, ale jakby bez mojego wokalu. Okay. Po czym wysłał mi, jak on śpiewa ten numer, zmienił jedno słowo, no i wtedy poczułem, jak to powinno być zaśpiewane, no ale... Ale... Czyli Igor Herbut zaśpiewał tak naprawdę twoją piosenkę. Jak jesteście podpisani na płycie? Jako współtwórcy, czy... Tak, jako współtwórcy, bo jednak po prostu... Nastąpiły perturbacje. Nie, no jakby to, co Igor jakby emocjonalnie dołożył do tej piosenki. No bo piosenka to nie jest tylko tekst i melodia. No tak. To też jest jednak ta emocja, intencja, która jest jakby pod piosenką. I obaj słyszeliśmy mnóstwo piosenek, które są pięknymi piosenkami, ale przez brak tej intencji u wokalisty całkowicie przepadła. I odwrotnie. Piosenki, które może same z siebie na papierze są wątpliwe, przy dobrym wokaliście po prostu nagle... Ożywają, tak? Dokładnie. Dostają drugiego, trzeciego, czwartego życia. I zaczynają robić ciary, mimo że jak zagrasz tą melodyjkę na pianie, po prostu to jest typu, co to niby jest. No to wezmę ciebie teraz, ale też państwa pod włos, ponieważ w piosence, którą państwo usłyszą, o ile piosenką to można nazwać, jest dość mało słów. Grażyna Augustik, Fujarka, z płyty wydanej w 2015 roku, zatytułowanej Inspired by Lutosławski. Program Trzeci Polskiego Radia. Tomasz Waldowski jest moim i państwa gościem. Dobry wieczór, Tomku. Dobry wieczór. No i ta twoja przygoda z jazzem, czy ona jest sceniczno-studyjna, czy udało ci się studiować, czy właśnie łamiesz stereotypy i współpracujesz ze znakomitymi jazzmenami mimo braku dyplomu? Jak to działa? Przyznam się, że w bardzo dużym stopniu jestem samoukiem, jeśli chodzi o perkusję. I zaczynałem właściwie jeszcze w wieku dziecięcym po prostu od grania najpierw coverów Beatlesów, potem coverów Deep Purple, Led Zeppelin, jakby wszystkie te sytuacje. I grałem w takim zespole, który się nazywał Reunion. Był to zespół złożony z podobnych mi, no, jakby dzieciaków, tu nie ma co jakby udawać. I zaczynaliśmy grać coraz bardziej poważniejszą muzę. Weszliśmy w rock progresywny, stary, graliśmy cover Genesisu, Yesu. Naprawdę bardzo wymagające kompozycje, nierzadko ponad 10-minutowe. I przy okazji improwizowaliśmy bardzo dużo ze sobą. Ja miałem wtedy taką myśl, że chyba fajnie by było robić to na poważnie. Mm-hmm. Pozostać profesjonalnym muzykiem jednak w przyszłości i z tym wiązać swoją po prostu zawodową właśnie przyszłość. I tak sobie pomyślałem, że jeżeli tak dobrze się czuję podczas improwizacji, no to chyba jazz jest tym kierunkiem, w którym powinienem podążyć i się rozwijać. I najpierw tą moją edukację jazzową zacząłem w Lublinie na Instytucie Wychowania Artystycznego na MCS-ie. Po roku udało mi się dostać na Bednarską w Warszawie. Tam poznawałem muzyków, jakby nasiąkałem całą tą muzyką i to było super. Finalnie tej szkoły nie skończyłem, bo jakoś na pewnym etapie wyczułem, że nie rozwinęło mnie to w tym kierunku, w którym chciałem się rozwijać. I po prostu zacząłem grać z coraz większą ilością ludzi. W końcu trafiłem właśnie na tą najwyższą półkę jazzmenów, z którymi zacząłem współpracować. To był Janek Smoczyński, który mnie zaprosił do tego właśnie projektu. Tam się poznałem też z Pulcynem. Poznałem się już jakby dookoła przy różnych sytuacjach, także z Sebastianem Frankiewiczem, którego obserwowałem na warsztatach jazzowych w Puławach w 2005 i 2006. I nagle po prostu zacząłem jakby wsiąkać mocno w wykonywanie jazzu. To było super, zresztą do tej pory bardzo lubię grać jazz, może nawet bardziej niż słuchać, ale tak, no jakby uwielbiam element improwizacji w muzyce i trochę sobie nie wyobrażam jakby muzyki bez tego. No tak. Wszystko musiałoby być zapisane na kartkach, a potem odtwarzane i myślę, że po jakimś czasie to może być po prostu uciążliwe. Zwłaszcza jeżeli twoja natura sprawia, że masz dużo pomysłów na dany utwór, na dany moment w tym utworze. No tak. To, żeby może nie było tak do końca różowo, ani do końca niebiesko, to zabrzmi Momo i Pies, a za chwilkę porozmawiamy o tym, dlaczego to zabrzmiało. Tomasz Waldowski jest moim i Państwa gościem. Zabrzmiał utwór pod tytułem Pies. No i to podstawowe pytanie, bo ostatnio podczas rozmowy z jednym z muzyków usłyszałem, że największymi psami na baby to są perkusiści. Czy mógłbyś to zdementować, czy potwierdzasz taką teorię? Nie chodzi tylko o ciebie, ale no, powiedzmy o środowisko i twoich współtowarzyszy broni. Przyznam się, że bardzo ciężko mi mówić o moich współtowarzyszach, bo z racji z tego, że zazwyczaj... Rzadko gracie razem. No właśnie o to chodzi. Zazwyczaj w zespole jest tylko jeden. A też jakby nie jestem typem aż takiego imprezowicza, żeby po prostu po festiwalowych występach spędzać całe noce w lobby hotelowym. Okej. Okay. Natomiast z tym psem na baby akurat mam dosyć specyficzną sytuację, bo od w sumie 2003 roku jestem w stałym związku po prostu już w tej chwili z moją żoną. Mm. Więc jeżeli mam mówić, że perkusiści są psami na baby, ja mogę mówić o sobie, że jestem psem na basie. Okej. Okay. Jeśli mogę tak powiedzieć. Bardzo ładnie. Skręciłeś w to miejsce, w którym chciałem cię właśnie zobaczyć. No, mam w ręku pewną płytę. Chłopcy kontra Basia. No i jest tam i Basia, czyli twoja żona, no dokładnie. I ty, Tomek Waldowski, Harry jako perkusista, ale też producent najprawdopodobniej tych nagrań. No i jak to jest pracować z osobą, z którą się tworzy związek? Czy to jest łatwiejsze właśnie zadanie, czy no, trzeba uważać, bo to pole minowe i może potem ta praca zostać przywieziona do domu? Wydaje mi się, że kluczem do tego wszystkiego jest to, że my się zwyczajnie po ludzku bardzo lubimy. Okay. I myślę, że mogę spokojnie Basię nazwać moją przyjaciółką. To spowodowało, że nasza współpraca ze sobą jest bardzo naturalna. Nie ma tam tarć po prostu pod tytułem ego albo nie ego, albo jakichkolwiek. Po prostu wszystko służy temu, żeby powstawała fajna muzyka i w fajnym nastroju. No tak, jest czyli to super. Jeżeli pies, no to wierny i przyjaciel, to tyle można powiedzieć, używając takiej animifikacji. No tak. Płyta, którą mam w ręku, to Bojarczuk Wesele, czyli teksty, które napisał Stanisław Bojarczuk w aranżacjach Agi Derlak, ale z udziałem Andrzeja Święsa, Heleny Jurek, Teresy Sagan, Basi, która śpiewa w zespole Chłopcy kontra Basia. Tak, tak. Basi Waldowskiej? Basi, w sumie ona chyba wolałaby, żeby Derlak było, mm-hmm. czyli panińskie nazwisko. A jest to spowodowane tym, że ona po prostu jakby pod tym nazwiskiem występuje. Od zawsze występuje, więc... Ale namówiłeś ją przy ślubnym kobiercu do zmiany nazwiska. Przyznam się, że ona sama z tym wyszła i przyznam się, że bardzo się wzruszyłem w momencie, kiedy to powiedziała, bo w sumie jak wcześniej poruszaliśmy ten temat, to zawsze była mowa, że będzie podwójne nazwisko, mm-hmm. a nagle tutaj jest sytuacja, przy biurku siedzimy, jakie pani nazwisko chciałaby przyjąć, nie? Mm-hmm. Ona mówi po mężu. Ja tak, o kurczę, to się dzieje. No to jeżeli jesteśmy przy temacie ślubu, to ten tytuł będzie pasował tu pięknie. Dziewo Słęby. Gdy pasążek w góru może przed sień wtoczył się jak fryszka, cór szusła niby myszka i schowała się w kumorze. Drży jak wylękniona liszka wypłoszona, gość mi w boże, wyjdź curuchno, wyjdź nieboże, przyszli swaty co kieliszka. Niechże będzie pochwalony. Sieni usadzono ich na ławie, znać przychodzą we ważnej sprawie. Wnet wyjmuje swat z kieszeni flaszkę wódki. Miód czerwony gwarzą dość, gdy nagadano dość obojętnie. Uwali swat, zapyta co by dali, za co ruchno, co by dali, jakie wiano. Lauro, winnisz ojcowie zaprzątnięci mieniem, że nas wówczas trzymali w realnym rygorze. Widzieli skarb i słusznie w zoranym ugorze, a gdy tleli, to chyba gorzałki płomieniem. Przeszło, może tam w krwi twojej wigorze jakowaś skra drasnęła duszy swej sumieniem w chwilach. Ja płomieniem gorzę, gdy ja płomieniem gorzę. W chwilach, gdy płomieniem gorzę. Że się znali, więc do izby zawołano. Wnet stanęła, zmówień zgada, smak kieli szek, wypił duszkiem, nalał drugi młodej poda, nalał drugi młodej bada. Nalał drugi młodej poda. Ta się gości wstydząc wielce, zasłoniwszy się fartuszkiem, wysączyła po kropelce. Wysączyła po kropelce. Tomasz Waldowski jest moim i Państwa gościem. Dziewosłęby zabrzmiały dla Państwa. Ja dziś dokształciłem się, że dziewosłęby to słowo, które zostało wyparte przez słowo swaty w pewnym momencie. Do dzisiaj jest chyba niepopularne. Czy używasz czasem, Tomku? Biorąc pod uwagę to, że nawet słowo swaty wyszło z użycia trochę, tak. To no, siłą rzeczy. A mówi to Tomasz Waldowski, znakomity perkusista, ale również multiinstrumentalista i producent muzyczny, który bardzo chciał dodać, że muzykę, którą Państwo słyszeli, ale także muzykę na płycie Bojarczuk Wesele skomponowała Basia Derlak, prywatnie Basia Waldowska. Dokładnie tak. Mówiliśmy już o produkcji muzycznej, ale chciałbym zadać takie pytanie, być może trochę pod prąd, mam nadzieję, że się nie obrazisz. Krótka anegdota, jak wylądowałem z przyjacielem Nickiem Sinclairem w Stanach Zjednoczonych, to pan na bramce zapytał mnie, czym się zajmuję. Chyba to rutynowa kontrola. Ja mówię, że no wie pan, troszkę śpiewam, troszkę mówię, troszkę piszę. On mówi... Wie pan, moim zdaniem, jakby pan dobrze śpiewał, to by pan tylko śpiewał. No, okej. No i teraz, co ty o tym sądzisz? Czy jakbyś naprawdę świetnie grał na perkusji, to produkowałbyś muzykę? Czy właśnie nie miałbyś na to czasu? Czy czym jest ta produkcja muzyczna i kompozycja? Czy to są wytrychy? Czy to jest jednak po prostu rozszerzanie tego smaku, który muzyka oferuje? Ja myślę, że nie grałbym tak na perkusji, gdybym nie produkował. I okay. Myślę, że nie produkowałbym tak, gdybym nie grał na perkusji. Czyli transakcja wiązana? Zdecydowanie. To jest... Ja mam coś takiego, że jak, nie wiem, na przykład dłużej sobie pogram na gitarze, od razu na przykład stabilizuje mi się tak zwany time na bębnach. To wszystko to są naczynia połączone i przyznam się, że czasami po prostu pytają mnie koledzy perkusiści, jak to jest, że dobrze się czuję i jakby w muzyce akustycznej, bardzo delikatnej, jazzowej, a z drugiej strony w Lemon... Za głowę też umiesz uderzyć. Dokładnie, w Lemon po prostu gram pałkami po prostu, które są grubsze niż dwa moje palce, nie? Dla mnie to wszystko jest jakby jedną dziedziną. Po prostu niezależnie od tego, jaki jest styl muzyczny, jaki instrument, muzyka jest muzyką. I wydaje mi się, że im szerzej patrzymy na muzykę, tym lepiej. Pogromcy słońce zabrzmią dla Państwa, no bo jak mówimy o władaniu materią tak nieprzejednaną jak muzyka, Harry robi to świetnie, czyli Tomasz Waldowski, to Pogromcy słońce pasują idealnie. Sobie naprzeciw sam, tam gdzie wiatr mówi szeptem. Tyle, co w nogach i w mocy rąk jestem wart. Spada za winą skał wszystko to, czym nie jestem. A to, co kocham, uwalnia się spośród klątw i obietnic. Za nic przez drogi srebrzystych łąk martwy szlak. W dole pozostał świat pełen kłamstw i podejrzeń. Woła o pomstę pogromców słońc. Tomasz Waldowski jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Muszą Państwo zauważyć, że te rzeczy, których słuchamy, nie są często bardzo znane, ale zdarza się tak, że te rzeczy, które nagrywasz, są bardzo znane. No i teraz, która z tych sytuacji jest dla Ciebie bardziej pożądana? Tak wewnętrznie. Zrobić coś, co będzie przez wszystkich docenione, czy zrobić coś, na co trzeba, no, czasu i determinacji, żeby to znaleźć, ale jak znajdujesz to w internecie, to mówisz wow, ale perła, nikt tego nie widział. Ja mam coś takiego, że starałem się być przede wszystkim szczery sam ze sobą, jeśli chodzi o muzykę. I też mam z tyłu głowy to, że jestem trochę na dorobku. W sensie profesjonalnie produkcją, miksem, nagrywaniem instrumentów i tak dalej zajmuję się dopiero od 2019 roku, tak komercyjnie. I płyta Momo to była pierwsza płyta, którą zaaranżowałem samodzielnie, nagrałem właściwie, no tak, nagrałem wszystkie instrumenty, które można na tej płycie usłyszeć. Też napisałem sam kilka piosenek na tą płytę. Ale żeby nie było, bo na perkusji grasz dużo dłużej. Tak, i tak, na tak, wielkich tak. scenach i z zespołem Lemon i nie tylko, no też już wiele lat. No akurat tak się złożyło, że jeśli chodzi o produkcję, to szoruję po alternatywie, że tak powiem. Ale trochę to jest jakby mój wybór, w sensie chciałbym być raczej kojarzony raczej z muzyką nie pop. Okej. Okay. Aczkolwiek nie boję się jakby popowych sytuacji. No właśnie, bo trochę ci nie wychodzi, dlatego że ja mam na przykład nagranie Sanach, kapela gra, w której ale to kapeli. Ale to jako perkusista. No dobra, to zabierzmy Państwa do tego momentu. Co ja robię tu, szkoda słów, hej, skarbie, jak tu ładnie, dla mnie sztos, może wygram coś, czy te brawa dla mnie są, dla mnie sztos, hej, skarbie, jak tu fajnie, poczekam chwilę, otrzyj łzę, otrzyj łzę. I kapela gra. Nudny show, a więc rock and roll będzie show. Hej, skarbie, bój się za mnie, niby szał. Każdy tego chciał, swoją rolę grał, niby szał. Hej, skarbie, czy upadnę, poczekam chwilę. Otrzyj łzę. Szampana leją mi, i kapela gra, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kapela grała, a w niej grał również Tomasz Waldowski, mój i państwa gość. Dobry wieczór, Tomku. Dobry wieczór. No, chciałeś szurować po alternatywie, ale tutaj się okazuje, jako producent, że, bo, no, że jako perkusista nie zawsze. No, jako perkusista wiadomo, jakby... Ale to chyba dobrze. Jest jakby, jest to spoko. W sensie, jest to spoko, że ludzie słyszą, jak grasz. Super było poznać Zuzkę jakby już po czasie, bo to było coś takiego, że przy okazji nagrywania jakiejś wariackiej sesji u Arka Kopery w Black Keys Studio w Warszawie, gdzie nagrywałem bębny na jakieś 3 albo 4 płyty jednocześnie. Arek zapytał mnie, czy bym nie pyknął jeszcze bębnów do jednej piosenki, która się okazała potem być śpiewaną przez Sanar i usłyszałem ją właściwie już gotową, już jakby z teledyskiem, ze wszystkim. A Zuzka jest ekstra po prostu. Jakby poznaliśmy się, spotykamy się dosyć regularnie w tej chwili na różnych festiwalach, bo często współdzielimy scenę. No tak, zakulisowe rozmowy tak zwane. Dokładnie tak. I ultra się cieszę, że tak zdolna osoba, która wybitnie po prostu gra na skrzypcach, wybitnie gra na pianie, wybitnie śpiewa, wybitne piosenki pisze, bo to myślę, że warto zaznaczyć, że to są jej piosenki. Tak. Typu jest genialnym songwriterem, że taka osoba po prostu robi karierę na tym pułapie w Polsce. To jest super. A powiedz, wracając do alternatywy i popu i w ogóle rozdzielania tych światów, to gdzie jest Daria Zawiałow dzisiaj? Kiedyś rozmawiałem z Michałem Kuszem, który notabene jest moim kolegą ze szkolnej ławy. Byliśmy razem w jednej klasie w liceum. Okay. I pamiętam, jak na lekcjach z przedsiębiorczości pisaliśmy biznesplan na studio. Śmiesznie się to wydarzyło w końcu. Pamiętam, jak Michał powiedział kiedyś, że alternatywa jest nowym popem. Okay. I tak generalnie jest. Zauważ, że większość artystów obecnie kojarzonych z wielkogwiazdorstwem w Polsce jest twórcami alternatywnymi w gruncie rzeczy, nie? Czyli co, ludziom przejadła się różowa muzyka i chcą czegoś troszkę bardziej brudnego? Wydaje mi się, że u nas jakby się jakoś dziwnie podzieliło, że po prostu albo robisz alternatywę, czyli fajną muzykę, albo robisz pop, czyli niefajną muzykę. Jakoś na zachodzie potrafią ludzie to łączyć po prostu i nie wiem, Katy Perry nosi znamiona jednego i drugiego. Natomiast u nas ten podział jest bardzo jakby wyczuwalny. No, prawdopodobnie jest wynikający z podziału jakby Trójka i na przykład MFFM, nie? Okay. Które są jakby w opozycji bardzo w opozycji. I to jest to, jakby Trójka zawsze była taką sytuacją bardziej alternatywną, bardziej taką poważną, ambitną. A EMF był zawsze radiem po prostu raczej służącym gustom niż je rozwijającym. Wszyscy chyba jesteśmy w takim klinczu między gustami, które też się zmieniają, a edukacją, która powinna te gusta kształtować. No, dziś ze mną jest człowiek, który pracuje nad tym, żeby łączyć te dwa światy, żeby i rozwijać gusty, i robić rzeczy ambitne, i raz na jakiś czas trafiać do mas z muzyką, na której na przykład tarabani się na perkusji, jak w utworze Miłostki. Akysz, Daria Zawiałow. Chłopcze, w dłonie klaszcz i szukaj mnie. Nie, nie powiem nigdy gdzie, gdzie przed tobą chowam się. Kochasz w ciuciu babkę grać, masz taką dumną twarz. Ja chcę ukrywać wiecznie się. Biała flaga tańczy. Wiem, że nieprawdziwa jest, więc nie licz na mój błąd. Gram i myślę, jak mam ukryć się na samym dnie, tam gdzie miło. jednostek nie ma, nie. Każdy z nas już wie, już dobrze wie, że sentymenty złe potrafią zabić tylko mnie. Tomasz Waldowski jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Za chwilkę będę musiał powiedzieć Tobie i Państwu dobranoc, bo nasze spotkanie powoli dobiega końca. Na sam koniec będzie piosenka przeciwstawna, jeśli chodzi o tytuł, do piosenki Momo, którą już Państwo słyszeli. Bo był pies, a jak był pies, to muszą być koty. Dokładnie tak. Dokładnie Kuba Kawalec, tak. Prawda? Tak, Kuba Kawalec, i przyznam się, że dzisiaj rano, jak właśnie dobierałem piosenki, które chciałbym, żebyś puścił w tej audycji, usłyszałem dosłownie pierwszych kilka taktów tej piosenki i miałem takie ciary, że to jest koniec. Tylko... Ale jak to? Ciary na podstawie piosenki, którą sam wyprodukowałeś? No to... Tutaj akurat jestem tylko perkusistą. Okej. Okay. Jakby producentem tej płyty jest Arek Kopera. Chyba głównie, ale chyba tak. Produkcja tej płyty wyglądała naprawdę... Właśnie to jest to. Arek bardzo często wkłada mnie w sytuacje przeróżnie niekonwencjonalne produkcyjnie, ponieważ Arek zadzwonił pewnego dnia, zapytał, czy mogę wpaść do niego z bębnami. Postawiliśmy bębny, wziąłem bardzo specyficzny zestaw, bo z bardzo dużym bębnem basowym, że tak powiem. Bardzo dużym werblem, bardzo grubo brzmiące. Czyli rozmach. Instrumenty. Tak, rozmach. I Arek, nie mówiąc nic, puszczał mi piosenki. Pierwszy raz w życiu słyszałem i jakby słysząc je po raz pierwszy w życiu, musiałem wymyślać na bieżąco partię i ją wykonywać. Czyli to, okay. to była trochę taka improwizacja. Najczęściej to było tak, że za drugim, trzecim take'iem, ale czasami nawet za pierwszym, wchodziły rzeczy, które trafiły na płytę. Więc jeśli chodzi o kreatywne podejście do grania na bębnach, było to bardzo wymagające. Ale pamiętam ten moment, jak usłyszałem tą piosenkę jeszcze w domówce właśnie, jako podkład, do którego musiałem nagrać bębny. Niesamowity numer i w ogóle niesamowita płyta z tego wyszła. Cieszę się, że pracujesz z ludźmi, z którymi lubisz pracować i że jesteś zadowolony z efektów tej pracy. Mam nadzieję, że Państwo również są zadowoleni z tego, co Tomasz Waldowski dostarczył dzisiaj jako mój i Państwa goście zresztą, bo tak właśnie się wydarzyło. Dziękuję Tobie za spotkanie, Państwu za uwagę. Do zobaczenia w przyszłości. Dobranoc. Super było Państwa gościć. Dobranoc. I tylko mnie trzymaj, nie wypuszczaj. Tyle tutaj dróg. Uczulony na świat. Kiedy się skończy,